أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. دې ځنه آخري واقعا ذکر کوي، اومه واقعا موسی علیه السلام او د دې بعد درېمې دعوې سره تعلق وي. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا او یقینا لېږلی وو مونږ موسی علیه السلام په معجزاتو خپلو وسلطان مبین او په عروب ښکارا رعب ښکارا چې فرعون باندې رو پروت دی کنی دا غینه قسم مجله دی ایکی یوازې رور دی وسره صرف نور څوک نشته. خو بیا هم فرعون هغه ته لاس نشه اچولی ښه دا هغه روح وو. یا مخکې آیات نه مراد عامې معجزې دي او سلطان مبین نه مراد خاصه معجزه ده عصوا ده دې ته وایي عطف الخاص علی العام. یا آیات نه مراد آیاتونه دي د کتاب او سلطان مبین نه مراد هغه معجزه ده. الی فرعون و ملئه فرعون ته او غټانو د قوم دا غتا فرعون ته لګل دي او داغه د قوم چې کوم اکابر او مشران وکنه دا ځکه چې مشران خبره ومني کشران خو بیا خامخا مني او که کشران اومني اومه خو چې مشران نه منلی نو کشر خبره نشي کولی. نو فتبعو امر فرعون روان شو غي په طریقې د فرعون پسې. د فرعون دا طریقه ډیره خولې وسو چې دی ور پسې تلو وینا وما امر فرعون برشید او نو طریقه د فرعون هیڅ پیدا والا کوم رده چې هغه مشر دی ردی بادشاہ دی. نو الله د تاسو سړي په خبره کې رشد نه یخي او د ځکه دې مقام کې وې چې د فرعون کار رشد والا نو چې د ځان ته د رشد نسبت کو کنه. سوره حمیم مومن کې راشي خبره راشي د فرعون خبره چې دی ویلو چې و خلق ما پس راشه احدکم سبیل الرشاد عزت تاسو دینی تاسو ته داسې خبره خیم چې هغه زما ځان لپاره خو خله ما اوریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. خلقو ته وی په تاسو ته چې کملار خیم دا رشد والا لار ده کنه. نه الله وی هیڅ رشد والا نه هیڅ فایده پکې نه و. یقدم قومه یوم القیامه تخویف مخکې بروانی د قوم خپل نه پرځي د قیامت مخکې بزی غیب اور پزی تفاوردهم النار ورننه واسي باغی ورته ور د به بوزي. دنیا کې مغیب پسې تلو په کومه غاړه بچ دی روان غیب اور پسې وو اي قائد او دا دغی عوامي دغه وو اي مشر او لیډر وو دی اور پسې وو تفاوردهم النار ور د به بوزي. وبئس الورد المورود او بد دی دا زید داخلی دو چه اغیطا داخل کی دیشی ورد تلو ته وی چې کله تګي او بول راضی کنه ناغه ته وی او د دې وجنا عربی کې ګذر تا چې خلک دو بوس کو د پارزی ناغه ته مورید وی او مورود معنی مورود به نو بد دې اغه تلل د دوم چې تلل کې دی شي پاغه معنی جهنم تا دا سیم ویل شي بد دې ګذر چې تلل ورته کې دی شي او اعوذ بیعو فی هذه لعنه ورپسیشو پا دی دنیا کیم لانتو و یوم القیامة پرزد قیامتو همو بی اثر رفد المرفودو بد دے اغا بخشش ورکلشو دیتا او داسم بلشی چناکارن دے نعمت ورکلشو دیتا استحضی اور پوری اگلا نعمت خونو زحمت دے اسزاد و عذاب دے چگرتو ورکلشو ذکر رفد وی اصل کی اغا بخشش تا او مرفود منه مرفود به ذالک من انباء القرى داود خبرونو د کلونا نقصه علیک چې مونږه بیان کو پتا باندې دا چې واقعات کم تیر شو الله وی نو ټول واقعات سره متعلق دي نو دا د کلو خبرونو د خلق او حالاتو چې مونږه پتا بیانو بینها قائم باز راغین لا موجود دی اولاد دی په خپل ځای وا حسید او بازی دلدل شوی دی بازی فنا شوی دی دیکھ زیونو کې لاوسم څه زیون شکاو دا غی نخانه شته د کورونو اکندرات شته زیونه لاشته او بازی غری چې ختم شوی دی وا حسید نو که سو کوی چې الله جل شانو شي په دې د عذاب را وستو نو معاذ الله دا بګنی الله ظلم کړی په دې باندې یو معاذ ولمناهم مون ظلم نه کړی په دی باندې ولیکن ظلم انفسهم لیکن دی ظلم کړو په خپل ځانونو چې دا الله نه سیوای نور حاجت رواني ولي وو ولیکن ظلم انفسهم به اتخاذ الالهه فما اغنت عنهم الهتهم نو لري نکړو د دینا مددګارانو د دی حاجت رواو د دی التي يدعون من دون الله اغه چې دی بر مدد کول سیوا د الله نه من شيء هیڅ مصیبت هیڅ عذاب دی چې بوته د الله نه سیوا چیغې والی او هغې خپل ذمهوار او واکدار ګڼل که نه د هغې هیڅ مصیبت د دېنه لر نه کوو هیڅ عذاب یې ترې لر نه کوو لما جاء امر ربک کله چې راغې عذاب د رب ستا ستا د رب عذاب چې راغې بیا څوک نه وو چې هغې د دېنه لر کړی وې وما زادوهم غیر تطبیب او سیوای نه کدیله بل څه شی سیوا د تاوان نه سیوا د تاوان نه بل څه دی سیوا نه کړو دا غی عبادت کو دا غی بندگی کولا اغه ته چغه والے اخیری حال دا شو بیا چې کله عذاب کېدل او معذب کېدل نو څوک نو چې بچ کړي وي لکه څنګه چې دې خلقو دا حال شو نو الله جل شانو دا چې د هر ظالم حال له سو وخت پورې مهلت ورکوم به ونیوم وکذالک اخذ ربک او دغه شانتی دی را نیول دربستا اذا اخذ القرى کلچ نیسی کلولا وهي الظالم او حال دا چغی شرک کون کی ظلم کون کی ان اخذه یقینا نیول داغو علیم شدید دردناک دی سخت خازن ابن کثیر و غیره غا حدیث راولو چې کوم بخاری مسلم کی راضی دا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تفسیر کو د دین وی فرمایل ان الله لا يمل الظالم الله دنیا کې ظالم له مهلت ورکړي چې فرعون له سلويخ کال ورکړو کنه نو نور له بخیر شپې ته کال ورکړي او یا کال بول ورکړي او حتا اذا اخذه تر دې چې کله راگیر کی کنه نو لم يفلت هو بیا ته نه خطا کیږي بیا سکنجه شوی او ثم قرأ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نبی علیہ السلام د آیت کریمه ولوست چې وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه الیم شدید ان فی ذلک الآیه یقینا پدې کې خامخا نخدا د عبرت لمن خاف عذاب الاخره دا غچا د پاره چې یریږي د عذاب د اخرت نه د عذاب د اخرت نه یریږي الله وینو پدې کې دا غ د پاره عبرت پروت دی ذلک یوم مجموع له الناس دا داسې روز دا چې را جمع وکړي شي د ټول خلق یجمع مجموع فيه الناس اصل کې معنى يوم القيامة تجمع فيه الخلائق طول مخلوق اول و اخر ببك الله را يوزه كي كنا او ذلك يوم مشهود او دادا سروز دا چه حاضر بکلشی پا دیکه طول خلق یا پیش بکلشی پا ایک گواه اسمان والا ازمکی والا بطول موجودی، ملکم طول موجود دی، انسانانم طول موجود دی، پیریانم موجود دی. وما نؤخره الا لاجل معدود، ان رستقوم دا مگر نیټی لګی پوره، الله وی لګ وخت بس. وما نؤخره ني رستقوم مگر لګی نیټی پوره. اوس هیبت ذکر کوي د قیامت، یوم یاتی فاغرس چراب شی دانیتا لا تکلم نفس الا باذن، خبر بنشی کولی هیڅ یو کس به د اجازه د الله نه خبر بنشی کولی، مانا دی بانی نشی پیش کولی بیا اسی خبری خو کیگی. دیو جن قرآن کریم باعث ہے کہ وی چې تپوس پتی کیگی، باعث ہے کہ وی تپوس بنی کیگی. قفوهم انہم مسئولون، یو دے کی وی بلدے وی یوم ایزی لا یسألو عن ذنبه انس ولا جن، بلدے کی وی اقبل بعض و مالا بعض یتساءلون، نو بلدے کی وی هذا یوم لا ینتقون ولا یعزن لهم فیعتذرون، نه به دې خبرې کولی شي، نه به دې اجازه کېدی شي چې خبرې وکړي. او سزه کې وي چې جګړه وکړي، خبرې وکړي، نه تطبیق راي چې دې با خبرې نشي کولی په داسې دلیلو چې هغه دلیل د دینه عذاب واړی. ښا لا ينتقون بحجه تجب لهم، هاي اقرار به وکړي د خپل ګناهونو، دا خبره وکړي، ایوب بل ملامت کوي. او چا وینا داروس چونکې ډېر وګدروس د 50,000 کال ده، په دې کې ډېر مواقف دي، مواتین دي، په بعضو کې به دي بالکل د خبرو نه بند دي، چې ګونګې غوپ یو تن به خبره نه کوي. او بعض مواقع داسې دي چې په کې به دي خبرې کوي، کله به خپل خبره پیش کوي چې ما دا نه دي کړی، شرک مې نه دی کړی الله، او ما کوپر نه دی کړی، بیا بوله الله په خوله باندې مهر ووي که نه، نو اندامونه به ګواهي شروع کړي لکه څنګه چې سوره یاسین کې راځي. نو دا مختلف مواقف دي په دې روز کې، دا په کوم یو موقف دی ښه چې لا تکلم نفس الا باذن، بې دې اجازت نه یو تن خبره نه شي کولی. فمنهم شقي بعض الذين بابت بختي وسعيد وبعض ایک بختي، دا دغه قسم خلق دی دنیا کې، یا شقي دی یا سعيد دی، بل څه نشته، یا جنت والي یا جهنم والي. او حديث کې راځي علي رضي الله عنه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه دا چې کله قبر کې بمړې خخ کړې شو، په هغه باندې با خور واړولې شو، نبی له سلام به دغه ځکه چې خبرې کولې. او دا د وعظ او نصيحت د پاره او سنت طریقه ده چې اوسو خبري وشي، یو خدای چې خلق متوجي بل اغه مړې غي ته مخې ته اشاره، دا حال په مونږ مراتلون کې دي، نو نصيحت او وعظ او دارنګي دا الله خبري د غزه کې لګ سر کوي. نو محمد رسول الله سلام دغه شان دی او قبر خوا کې او مونږ وی غیر چا پیر ناس تو علي رضی الله عنه قاد و قادنا حوله، او نبی له سلام سره یو وړغون ته لخته ولاس کې، نبی له سلام سر مبارک دا چې کته کو او هغه دا چې راخکله پاغه خخ لخته پس مکه داسې ګراوله. او بیا و فرمایل چې ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار، تاسو کې یو تن نشتا مگر دا چې دا غ زید جنت یا زید جهنم ټاکلې شوې دی، هر یو تن له ټاکلې دی دا جنتی دی دا جهنمی دی. څه کسان وي وي دا الله رسول کله چې الله ټاکل کړی دی، نو افلا نتکلو علی کتابنا، چې کوم ټاکل زمونږ د پاره شی په غو باروسو کو کنه، عمل ته پکې بیا څه ضرورت ته سیم چې کوم ځای ته مونږ الله بوزي غزې ته بم بوزي کنه. نو نبی علیہ السلام ولا جواب ورکو چې عملو فکل میسر لما خلق له، عمل کوي ذکر سړی ته الله هغه عمل آسانې چې د څه د پاره پیدا کړی دی. مانا لکه څنګه چې دا لیکلی شوی دی چې ته به نیکبختي یا به بدبختي کنه، یا به جنت والے یا به جهنم والے، نو دغه شیان دا هم لیکلی شوی دی چې ته به دا نیک عمل کوي یا بد عمل کوي، دا هم لیکلی شوی دی. عملو عمل به کوي، اوس فین اما ان کان من اهل السعاده فسیسیرو لعمل اهل السعاده، کدی نیکبخت والے لیکلی شوی نیکبخت، نو دی به عمل هم د نیکبخت خلقو کوي، دین باندې به عمل کوي، د الله په دین بکله کولاړي. او کدی ته بدبخت نه ای ناغه ته بدبختیا غ عمل د بدیا غ عمل آسان شي، لکه څنګه چې قران کریم ویلو کنه. دا صحیح خبره ده چې څنګه الله لیکل کړی دی ناغه شان دی روان دی، چې په کومه طریقې لیکل کړی دی چې دی شي دی یو سړي بارکه الله دا لیکل کړی چې دا سعید دی نیک بخت دی، او هغه په دنیا کې رس بدبختی کارونه کوي، سنا روا کوي، خو چې دا هغه سټیم وشي کنه، او الله په علم کې چې کوم ټیم مقرري نو پاغه هغه ته توبه نصیب کی، بس دا غین رسو هغه بالکل غپری دی، بیا خپلم نزيده بدوخه ناخري انجام صحیح شي کنه دارنګ یو سړی دی هغه کله شی بدبخت دی نو دی به خدای نیک عملونه کوي خنه کارونه وکي اخر کې چې رده مرګ ته لږ وخت پاتې لري په دې کې به الله بلی غړې ته واړي ته دی وجه نبی عليه السلام دا سوال ډیر کو چې اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها یا الله په ټول کارونو کې زموږ انجام خیسته کې او دا به فرمال اللهم اجل اخر کلامنا لا اله الا الله زمون اخیری کلام الله دا وګرځي چې تاسو په توحید او مقیده یې سره چې اخر کې داسې لاړ شو شرطه نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تشریح دا غو کړ چې را کم بدبخت دي نه غو د بدبختو عمل کوي اج کم نیکبخت دي نیکبخت عمل وکړي کنه او دلته زې ذکر کوي چې د نیکبخت کم زیر او د بدبخت کم زیر فام الذين شقوا فار چې هغه کسان دي چې بدبختی ففي النار نور کې وي لهم فيها زفير دې د پاره او پاره کې چرون کېدلی او شهيق او هاي هاي کولی زفير دې ته وي چې سړی په زور ساو باسي او شهيق دې ته وي چې په زور سا اخلي او د اخر چې आवाज او باسي بیره او د نکي کنه دې ته مهنار وي کنه د اخر هنار وي دا غړمبار بګي زفير او باسل د ساح شتلاړ او شهيق دې ته وي چې ساراخ کې ببره دا او په زور کې کنه زکه د زفير وي هر یاد بيو چغی بی خالدین فیا همیشه بی دی پاغی که ما دامت السماوات والاردو ترسو چی وی اسمانون او زمکای اللہ ما شا عربو که مگر اغا کسان چی او غالی ربستا دل دو خبری دی آیاتی کریمه که یو دا چی اسمانون او زمکی بی نولی قیامت که با اسمان او زمکی ایسو وید اسمان او زمکی ذکر دی مراد تی اوچه تو خکتا دی کتوال پور توال مراد دی او دار دنیا پا محاوری بنا دی کنائر دا دوام نه تسه دا همیش گره نه ایا دا چه اسمان و زمکش تخو دا نقشه بدل ده سره دا نقشه نه ده جگم دنیا که ده نقشه بدل ده جویم سوال دلت داو چه اللاوی دی با ای پکی مگر دا چه او غالی ستارب مان ستارب چه او غالی بیا بیلر که دی جهنم نه جهنمی بیر جهنم نه خلاصی گی دا غی جوابو که چې مراد دې ده کې هغه کسان دي چې هغه ایمان والدي جهنم ته تللي دي د څه وخت پورې دې په عذاب کې دیول ګناهونه دي شوي دي اوس د الله په علم کې چې یو لاک ودی په دې اور کې ساتم یو لاک کال ولا کال به ساتم درې لک کال به ساتم خو کار سوره وختي نو تیر خو بشي کنه نو چې کله هغه تیر شي نو اخر کې و بیا روزي کنه الا ما شاء ربک دا هغه ایمان والدي چې دې له ګناهونه شوي دي نور موحد دي خو چې الله جل شانو غواړي چې دې رو باسم پروبه باسي خو دنیا کې چې کله آدم علی السلام الله دنیا ته راوستل نو تر اوسه پورې اتنیم زره کال شو سورہ اته اتنیم زره کال اجه دې یو لک کال وساتي په جهنم کې نو تاسو خیال دی تاسو لکه عذاب خو نه لیکنه عذاب خور کو خو چون کې ګناهونه تشیو توبه نه او باطل په اخلاص یا پاغه ګناهونو کې تر مرګه پورې مشغول او خدای خو موحد مو اخیره توحید و یو الله منو پیغمبر منو او قران هم یقینو په اخرت هم یقینو او غلطه دې کې دي دا غلطو د لاسه دی سار دی نو اس به الله رو باسنو الا ما شاء ربک دې کې بهتر تفسیر دار دی چې دا اوسات المؤمنین یادې مانا هغه چې غاری ستاره به چې هغه کمزوري ایمان وال خلق دې مانا ګناګار دي دا غیب بیا رو باسی تینا هغه ټول عمر نه ای همیشه بنی نور هر سوره کاله چې الله ساتي ساتي به پاږی کې جهنم کې وای چې خصزا اور کې رو به واسي چا دې متو جیم کړي واغم خوا جیبا میشه دی په دې جهنم کې الا ما شاء ربک مگر هغه سوچ یو غالي ستارب نو غیله با عذاب نور سی واکی عذاب بوله نور سی واکی مانا دې په یو درجه کې عذاب کې او په دې کې درجه بدل شو په دې درجه تلال دا غي نستغ عذاب شروع شو ولی دې په دنیا کې یو عمل کو او عمل لګ د کفرو دا غي سره لکه سزا مناسب وا دا غي نه سخ کفر شروع کو نا خو له درجه موجه تکړه په جهنم کې الا ما شاء ربک ادا دواله توجیهات دلته آسان دی نور پکیم شته خدا آسان ان ربک بشکا استرب فعال لما یرید دیر کون کړي داغي چې اراده کوي الله چې سغواړي نه داغي کون کړي ښا هغه بیا رسل کیږي نه پرمبه معنا چې کوم ماوی مراد نه ګناګار ایمان والدي نه دار ضحاك او قتاده او عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د ګڼو کسانو نقل واغه به تر وا وام الذين اچاوي الا پمانا د وو دي وما شاء ربك واغ چ غوالي استرب د فرای او قول وام الذين سعدوا اور چاغه کسان دي چې بدبخت دي نیک بخت دي فبل جنت نو جنت کې وي د بدبختو باره کې وي ففي النار کنه، نو د نیکبختو باره کې وي جنت کې وي. خالدین فیا، همیشه به په هغه کې ما دامت السماوات والارض، تر سوچي کتواله پورتواله، کتواله پورتواله، پورته او کتا یا اسمانونه اوس مکه دغه شان مناسب قیامت دروازه. الا ما شاء ربک، مگر هغه سوک چې وی غواړي ستاره بو، دې کې خدا نشي ویلې چې جنت کې به خوش ستاره به غواړي به په جهنم ته بوزي، نه، دې کې اشاره ترقې ته په رحمت کې. مگر هغه چې ستاره بو غواړي نو نور نور رحمتونه و په یو کې جنت کې به اوچت مقام ورکی. ولی دې اول نه عمل لیکو رورو بیا ډیر خوشو یو، نو الله رستو هغه اوچت دې ته بوزي بیا. ها او دلته دا معنا به تر و او صح قولم داله یا دا چې الا ما شاء ربک، مگر هغه کسان چې دی خو جنتیان چې وغواړي ستارب نو اول کې به نه بوزي رستو به بوزي جنت تا، اول کې نه دی بوتلی ولې دنه سو ګناهونه شیون راګیر شیو او رستو بیا الله بوتو. الا ما شاء ربک، دلته مراد نه ګناګار ایمان ولدي چې دې سو وخت تیر کې په جهنم کې رستو الله بیا جنت ته بوزي کړ. او دا دو قول ارزه کې اخو علی او کدی دا بهترو کني قرطبی خپل تفسیر کې یول سقوال په دې کې را نقل کړو. اتوا ان غیر مجزوز، دا بخشش دی چې ختمیږي بنا، ختمیږي بنا په جنت دادا چې بخشش دی او داسې انعامات دي چې داغي انتها نشته. د دنیا د نعمتونو خو انتها شته کنه، کتابانه ډیر نعمتونه نعمتونه شپېته کال به یو یا کال اتیا کال سل کال ستا عمر دی، شپږ شری کال 200 کال عمر دی، شو ترغي پوری به خو چې څنګه ستا د بدن نه روح اوزي نعمتونه ختم شو کنه. اول ته ختمې دوه ولې دی اتوا ان غیر مجزوز، دا سي بخشش دی چې به انتها دی، انتها نشتا، ختمې دی نشتا. فلا تکو فی مریتن، اخر کې اوس د دې تعلق دی رسول مې دایې سره. فلا تکو فی مریتن، نو مکی گت پشک کی مما یعبدو هاولا، دا غسنا چې بندگی کوي دی مانا د بوتلان دا غینا، مکی گا پشک کی د بوتلان دا غینا چې بندگی کوي دا خلقو، ما یعبدونا بندگی نه کوي دی الا کما یعبدو آباؤهم من قبلو، مگر لکه چې بندگی کولا مشرانو د دې مخ کی، د دې مشرانو مخ کی، قوم د نوح علیہ السلام کې وګوره، قوم د لوط علیہ السلام کې وګوره، د نور انبیا او کې غیچ سکړو نو دیمه غشان کوي کنه، ولې دا لغی ذریت ته کنه. او باقی الله ته معلوم دی چې د پکم درجه کې شرک کړل او پکم درجه کې کفر کړل. نو واینا لموفوهم، او یقینا مونږه پوره ورکون کیو دیتا نصیبهم، برخه ددی غیر منقوص، چې هیڅ نیمګړ تیاب پکې نه وي، پوره برخه بول ورکو د سزا، کاغره دنیا سزا ده او عذاب دی او که د اخرت عذاب دی، الله په چا ظلم نه کی، پورا پورا برا خبر کی دی لنه وفوهم نصیبهم. ابو العالیه وی موفوهم، دا مرادم دی چې مونږه ورکون کی ودی له برخه د دی په دنیا کې چې کم رزق مقرر دی ردی د پار، اگر چې کافر دی لیکن دنیا کې الله چې دلک مال او دولت او دنیا سازو سامان مقرر کولم پورا پورا ورکی. ها او ابن زید وی لکه څنګه چړم به معنا ما وکړه چې دی له برخه ورکون کیو د سزا د دی د عذاب د دی وړه کی دی شي د مقام کې. ها ولی الله دنیا کې کافر لم نعمتونه ورکړي دي کنه، او په هغه باندې رحم کوي، او هغه د دنیا سامانونه او برخه ورکړي دي کنه، او عمر ولم ورکړي دي، هغه ته هم شامل دي، دواړو ته شامل دي. او یقینا مونږه پوره ورکون کیو دي تا برخه د دی غیر منقوص، چې نه به کمې پاږې کې هیڅ نیمګړتیا و بګی نه وي. نو سو حمد فقی ولقد اتینا موسی، ور پسې روکو کې بیا چیرې دا خلق تکل نه پدی اختلاف کې اختشو، چې دې الله حق دین نه مني او د انبیا او خلاف کوي، ادا ولې کوي، او چې کله دې دا خلاف کوي نو عذاب ته ولې ناراضي. نو رستو هغه بیا واضح کوي، ښه بیا وته ګوره. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا، او یقینا لګلو موږ موسی علیہ السلام په معجزات او خلو او سلطان مبین او په دلیل ښکارا پرو او ښکارا الی فرعون او ملئه فرعون ته غټانو د قوم دا غته، فتبعوا امر فرعون، روان شو غی په طریقې د فرعون پسې، فما امر فرعون برشید، او نو طریقه د فرعون هیڅ فائدې والا، یقدم قومه، مخکې بزید قوم خپل نه یوم القیامت د قیامت پر ورځ، فاوردهم النار، نو ورننه باسی باغی ورته، فبئس الورد المورود، او بد دی دا زید داخله دو چې هغه ته داخله کې دی شي یا دا سی وایا بد دی هغه ګودر چې تل ورته کې دی شي اوت بیعو فی هذه لعنا اور پسې شو په دې دنیا کې لعنت په یوم القیامه پر د قیامت هم بئسر رفض المرفود ناکار دی هغه نعمت ورکړل شوی دی تا یا بد دی هغه بخشش شوی دی تا ذالک من انباء القرى دا د خبرونو د کلو ندی نه قصه علیک چې مونږه بیان کو پتا باندې منها قائم باز داغین الله اولاد دی په خپل ځای وحصید او باز دل دل شوی دی باز فنا شوی دی او ما ظلمناهم هم ظلم نو کړی په دی ولیکن ظلموا انفسهم لیکن دی ظلم کړو په خپل ځانونو چې شرک کاو فما اغنت عنهم الهتهم نو لري نه کو د دینا مددګارانو د دی حاجت روا او د دی التي يدعون من دون الله هغه چې دی به تر مدد شوی وی د الله نه من شيء حس عذاب او حس مصیبت لما جاء امر ربك کله چې راغی عذاب در ربستا وما زادوهم او سیوانک اغي دی لا غیر تطبیب سیوا د تاوان نه وکذالک اخذ ربك او دغه رنگی دی نیول در ربستا اذا اخذ القرى کله چې نیسی کلولا وهي الظالمه وحال دا چغي ظلم کوونکی شرک کوونکی ان اخذه يقينا ولد الله عليم شديد درناک دي سخت ان في ذلك الايه يقينا پدې کې خامخا نخد عبرت دا لمن خاف عذاب الاخره دا چا د پاره چې یریږي د عذاب د اخرت نه ذلك يوم مجموع له الناس دا د ورځ دا چې را جمع بکلی شي دې ته ټول خلق وذلك يوم مشهود او دا دا تر وز دا چې پیش بکلی شي پایې کې گواهه وما نؤخره ان رستكو مون دا الا لاجل معدود مگر غنيټي نس دې پوري نيټي لګي پوري يوم ياتي پاغر شراب شي دا نيټا لا تكلم نفس الا باذنه خبري بنشي کولی او کس به د اجازه د الله نه فمنهم شقي وسعيد نو باجر دینه بدبختی او باز بن یک بختی فاما الذين شقوا ارچغه کسان دي چې بدبخت دي په فنار نو په اور کې وای لهم فيها زفير وشهيق دي د پاره پاغه کې چونکی دلی او هاي هاي کولی خالدين فيها مې شبي پاغه کې ما دامت السماوات ولر تر سوچي وي اسمانونو عظمک الا ما شاء ربك مگر هغه چې غاړي ستاره ان ربك بشکا ستار فعال لما يريد ډیر کون کې رداږي چې غاړي وام الذين سويدوا ارجاغه کسان دي چې نیک بختی فبل جننه نو جنت کې وي خالدين فيها هميشه وي پاغه کې ما دامت السماوات والارض تر سوچي وي اسمان نو زمکا الا ما شاء ربك مگر غسوق چې غالي ربستا عطاء غير مجزوز دا بخشش دي به انتها فلا تكو في مريته نو مکیګه ته پشک کې مما يعبدوا هؤلاء د بوتلان داغ چانا چې بندگی کوي داخله کو ما یا بدونه بندگی نه کوي دی الا کما یا بدو اباهم من قبلو مگر لکه چې بندگی کوله مشرانو د دې مخ کې وان علم وفوهم او یقینا من پورا ورکونکي او دې تنصيبهم برخه د دې غیر منقوص او چې سنیم ګټیا به بګی نه